U efiri Radio Svaboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Не перастаюць бурліць народныя эмоцыі, выкліканыя канфліктам вакол непрызнанага саюзу палякаў у Беларусі. Адзін наш званочнік прапануе народу, так бы мовіць, чыста бальшавіцкае вырашэнне пытання. Яму і адпаведная песенька згадваецца пры гэтай нагодзе. А палякам, нашым суседзям, я бы хацеў сказаць, чаго вы ўмешваецеся ў нашу справу? І на думку прыходзіць песня. Успомняць польскія паны, успомняць некалі псы атаманы, канармейскія нашы клінкі. Дзед Сымон. Сёння шаблямі ўжо ніхто не ваюе. А пры тым, навошта беларусам, хай нават і тым з бальшавіцкай закваскай, секчы ўкраінцаў і цяперашняга іхнага атамана Віктара Януковіча? Яны што, хочуць адабраць у Беларусі Палессі? Працягнем гэтую ваенную польска-беларускую тэму. А это правда, что Лукашенко заболел тяжело? А почему он на польские провокации не отвечает? Они ж нас сейчас скоро завоюют. А хіба забранне польскага дому ў Вівянцы – это не рэакція? Але, відаць, некаторыя чакаюць больш радыкальных дзеянняў. Вось наш сталы слухач і званочнік прапануе ўладам не менш, не больш, а выгнанне палякаў з Беларусі. Еще они здесь что-то такое затевают против нашей Белоруссии с какими-то жителями польской национальности. Догнать надо этих, тот, кто задевает. И меньше чикаться с ними надо. Что это такое? Выдумали на ровном месте. Не так, права там. Какие права? Жили, никто понятия не имел о том, что, где, кто, как и чего. Какая разница у нас здесь была? Не будет так, как они хотят. Что-то там они хотят. Зразумелі, мае быць так, як раней, каб ніхто, нічога, нікуды, ніяк. Наш сталы слухач, які прыкрываецца крыптанімам «Нарачанскі селянін», прапануе не выганяць палякаў, а перавесці іх у беларусаў і такім чынам закрыць пытанне. Я хочу сказать, что белорусы, вы белорусы, да, повинны быть остаться. Католик ты, або православный. А вот ты, белорусы, какие, у тяжкий час для тебе. Кензы переманивали в католическую веру, и они пошали себе выставлять на вот другим и третьим поколении нос сверху и некие поляцы. Не поляцы, а белорусы. Повернуть у всех назад, у кожного дед, батька, дед. І прадзед былі беларусамі. Мне тут прыгадваецца пачатак 1990-х гадоў у Польшчы, калі ўпаў камунізм і наступіла дэмакратыя. То бок, калі кожны мог нарэшце сказаць у голас тое, што ён насамрэч думае. Дык вось, падобныя галасы ў адносінах да беларусаў Беластоцчыны было чуваць з боку беластоцкіх палякаў. Было сярод іх шмат такіх, якія казалі, што беларусы на Беластоцчыне – гэта ніякія не беларусы, а проста палякі, якіх цар перавёў у праваслаўе, калі Польшча была разабраная Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. А значыць, цяпер іх трэба павярнуць у польскасць, і няхай яны не выпендрываюцца з нейкай сваёй беларускасцю. Аказваецца, што нарачанскія сяляне жывуць і ў Рэспубліцы Беларусь, і ў Рэспубліцы Польшча. Яшчэ адзін званок ад асобы, якая, калі меркаваць па папярэдніх тэлефанаваннях, не ў той кампаніі знаходзіцца, што трэба. Адзін слухач на Радыё Свабода гаварыў аб тым, што яго маці пры Польшчы не прынялі вучыцца, бо яна была праваслаўная і ўшчымілі яе правы. А я хачу сказаць, як у 50-е гады абражалі нас, дзяцей католікаў. Мяне самую абзывалі ў школе словамі «лях», «пшэк», «гіль». І гэта было кожны дзень на працягу вучобы ў пачатковых класах. Смяяліся з польскіх імён, і па гэтаму мы стараліся называць сябе так. Янак – Іван, Геля – Лена, Зося – Зоя, Геня – Женя, Вінцусь – Віця. І увесь час католіку ў Беларусі насміхаліся. Я толькі цяпер, у 65 год, з годнасцю заявляю, што я католічка, бо дапамагае мне ў гэтым Радыё Свабода. Мне ў школе пашанцавала болей, чым гэтай слухачцы. У маёй школе ў вёсцы Гародчына на Беластоцчыне усе вучні і большасць настаўнікаў былі беларусамі і праваслаўнымі. І хоць на уроках вучылі нас на польскай мове, то на перапынках мы гаварылі па-свойму, а не па-польску, і ніхто нам не дапікаў, то нашы бацькі і мы ходзім у царкву, а не ў касцёл. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Зменім тэму на больш міралюбівыя праблемы і пытанні. Вось адзін наш слухач выклікаў на інтэлектуальны паядынак усё чалавецтва. Тэма спрэчкі – куды ідзе чалавецтва? У правільным кірунку ці не? У парадку дыскусіі голас бярэ слухачка Ціна. На званочки Яна Максимюка хочу отказать дядьку з вёскі Синявка, які зрабіў выклік чалавецтву на конт яго развіцця. Дядька, хочу отказать на галоўнае пытанне, якое цябе, мабыць, хвалюе, на маю думку, на мой погляд. Дядька, калі б чалавецтва імкнулася да справядлівасці, яно б давно яго дабілася, але яно не імкнецца да яе. Пра мову. Спачатку таджыцкую, а потым беларускую. Уважаемый Ян Максимюк, вы судите о таджикском языке и о Таджикистане, как тот звонарь со своей колокольни обо всем окружающем в мире. Наша семья, то есть моя семья, прожила в Таджикистане с 1939 по 1994 год. Таджикистан всегда старался знать языки своих соседей, культуру, и стараться разговаривать свободно на другом языке. На таджикском языке они разговаривали свое между собой. Учились на таджикском языке, но престижно было у них знать русский язык и учиться на русском языке. Тыднем чалавецтва адзначала дзень роднай мовы. Я чула о пытанні свабоды пра беларускую мову. Маладая па голасу жанчына адказала так: беларуская мова красивая, но не живая, очень проста, и ей не хватает культуры. Приблизно цитую. Я зразумела, что пытанне належыць до нашага некультурнага беларускага народа. Калі яна так не лічыць, хочу зазначыць, что расійскія маты по-беларуску не кажуць. Можа, скажу сентиментальна трохі, але прабачце вялікія колы скупала Караткевіч, прабачце тыя, хто пайшоў і не вярнуўся ў гулах за гэтую некультурную мову. Прабачце, што пусціліся да стану, калі дазваляем абражаць сябе, калі сталі абыякава да будучыні радзімы і да будучыні маладых. У мінулых званочках нарачанскі селянін запытаў мяне, ці працую я для ідэі, ці для грошай. Я яму адказаў на гэтае пытанне пытаннем. А ён у калгасе, калі ўвогуле там працаваў, дык працаваў для ідэі, ці для грошай. Ці, інакш кажучы, ён на полі вырошчваў толькі камунізм, ці, можа, часам здаралася яму там сабраць вядро бульбы або мех жыта. Ён нам так і не адказаў. А таму сярод нашых слухачоў і з'явіліся меркаванні, што ніякі ён не селянін, а праца ў яго, мабыць, зусім іншая. Гэта нарачанскія дзядзькі Сымоны, гэта дзядзькі з адпаведных служб. І наўрад ли нам удасца перамагчы, калі гэтых дзядзькаў больш в нашай краіне, чым нас, і яны ўжо і тут падключыліся. Дык вось, пан селянін, калі хочаце, каб мы працягвалі з вамі нашу штотыднёвую размову і абмен думкамі, дык мусіце нам адказаць, садзілі і капалі вы калі-небудзь бульбу, ці толькі будавалі камунізм. Закончым сёння тэмай, якая беларускіх грамадзянаў можа каштаваць як шмат нерваў, так і грошай. Я маю на ўвазе новыя абвостраныя артыкулы розных кодэксаў, якія дазваляюць міліцыі накладаць на грамадзянаў вялізныя штрафы за розныя правіннасці. Напрыклад, за распіванне піва на вуліцы або за прагулку пасля змяркання без флікера, то бок без такога бліскучага шкельца на вопратцы. Наш слухач лічыць, што штрафы – гэта не той шлях, каб палепшыць чалавецтва. У казне няма грошай, таму беларускія ўлады вырашылі б браць народ штрафамі. А нейкія старыя пердуны з камітэта будуць вызначаць, якую музыку моладзі слухаць можна, а якую нельга. Труп савецкай сістэмы яшчэ не пахаваны ў Беларусі, яшчэ смердзіць. А наша слухачка кажа, што сэнс у гэтых штрафах ёсць. Вельмі станоўча тое, што будзе забаронена распіццё алкагольных напояў, асабліва каля пад'ездаў і ў скверах. Вельмі непрыемна наглядаць, як раніца ў транспарце. Бачыш маладога чалавека, які з бутэлькай піва едзе альбо на працу, альбо на вучобу. Алкагалізм пачынаецца з бутэлькі піва, а потым ужо прывыканнем да астатняй алкагольнай прадукцыі. Раней былі асаблівыя аддзелы, дзе прадавалі алкаголь, а зараз заходзіш у краму і разам з усёй астатняй прадукцыі цэлыя полкі амаль на 100 метраў застаўлены бутэлькамі, якія асабліва прывлікае моладзь. Калі б мы забылі, да якой рэальнасці маем дачыненне, нам нагадае пра гэта слухач пад крыптанімам Аракул. На Беларусі праводзіцца хітро скрытая рэанімацыя сталінізма в паследстві перайменаваннем на лукашызм. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.